nocą dobry człowiek wiezie mi tu jointów wór. Dziś nakrywam syto stół i nagrywam numer swój. Piękny numer, drogi łotrze, będzie szedł mnie jak pap. Ciemną nocą w światłach miasta jadę z nim sobie przez świat. Taki rap lubię najbardziej, PLN i ściechy ryza. Kocham je jak moją matkę, gdy mnie żegna znakiem krzyża. Pierdolony rap nie daje spać mi już kolejną noc. Ten kawałek to mój los, może wygram dzisiaj coś. Dzisiaj tytoń tak jak trzeba, dobrze miesza się z towarem. Miesza w głowie jak ta sztuka, co kręci z twoim ziobalem. Miasto zmienia się jak dziwka, jak ta szmata chce cię okraść. I tak wracasz tu do niego i jest deal, szybka fonsa. Kocham mojej fury dźwięk, gdy przyciskam mocno gaz. Moja dzisiaj jest ta noc, rurą wylatuje hajs. Rurą wylatuje szmal, łap go kurwo w wielki wór. Ten kawałek nazywa się nic, albo noc, wybór twój. Późną nocą dobry człowiek pali sobie jointa tu. W mieście, w którym nie ma nic, tylko z jointa dymu w chuj. Mielę sobie w młynku sztukę, ależ to jest pyszny staw. Dziś w tym mieście jestem sam, mam dziś w nocy kilka spraw. Późną nocą dobry człowiek patrzy się na ludzi złych i oszukać siebie chce, a jest bracie jednym z nich. Już nakryty syto stół, aż się tu wygina w pół. Ciskam gaz i leci hajs, łap go kurwo wielki wół. Tu noc zamienia się w nic, chodzę po ulicach pustych i tak nie mam gdzie iść. Pieniądz leży na ulicy, trzeba zbierać ten kwit. Tylko hajs i nasi ludzie, czytaj. Nienawidzę, kiedy obce twarze chcą ze mną pić. Gdyby Donald padł na melanż, to by wiedział jak żyć. Życie trochę pętla, znowu skręcam skif. Czuję się jak gitarzysta, co gra ten sam riff. Inni polscy raperzy, nie znam ich. Inni polscy raperzy, to dla mnie ten sam typ. W sumie gdzie nie pojadę, widzę ten sam syf. Kiedyś moje życie na dnie, teraz jest nad nim. Żule tylko robią woli, ich mi trochę szkoda. Za to dźwuny religijne wierzą w cząstkę Boga. To Polska nowa, młoda, chora, moja. Nauczyłem się w tym serwować, żadną tą ziomal. Noc mi daje moc, wtedy pływam. Hajs wydaje wciąż, od biedy chyba. Non stop wydaje sztos, od kiedy nagrywam. Miasto wojenny front, od kiedy wygrywam. Dobre życie, dobry człowiek. Ty masz dobre życie? Dobre sobie. Przy moim klipie twoja dupa robi dobrze sobie. Miałem o tym nie nawijać, ale przez nią wciąż nie mogę.